بسم الله الرحمن الرحيم عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها حديث متفق عليه السالم از پدرش الله از اینها راضی باد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که اذا استأذنت امرأة احدکم الی المسجد هر وقتا زن یکی از شما برای مسجد رفتن اجازت پرسید همسر کدامی از شما ای مسلمانان برای مسجد رفتن اجازت که پرسد از شما فلا یمنعها پس شما همسرتان را منع نکنید از رفتن به سوی مسجد زنهای خود را از مسجد رفتن منع نکنید زمانی که همسر شما از شما اجازت میپرسد برای مسجد رفتن برادران عزیز مهربان این توصیه و این وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بینید برای ما و شما امتانش چه جور توصیه می دهد برای ما و شما امتانش چه جور تعلیم و تربیه می دهد که وقتی زن از ما و شما اجازه مسجد رفتن اجازت کی پرسید پس ما باید آن زن را منع نکنیم اجازتش بدیم تا اینکه مسجد رود این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت میکنند